إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله يأونون قومين كل الله كوي أنفو أسلمون كوكور باليجو براني بوديجو بوديجو براني باليجو غلو براني مسكين مسكين براني غلو هاي كور دو ودي جومرا سبحانه وتعالى ديسانو وفوفتيني ان رسولة الفجر جومرا دم سبحانه وتعالى بي قوي نغردين غنمي فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بلا تكرمون اليتيم سبحان الله كلا كو حرف زجر بندرا بسيلان اون دون جياد ندو سو ركا مكاليس او داني جاود او داني غال داني كان الله تديني كم سو دانيا نوم او دانيا او مهينام انا وانا غونغ وانا رمبودي بودي نلا صلى الله عليه وسلم او مولل غال مكو بلدي تشاپات جيناي دوتشال هوبا كو دون برمي فواك وانا فيت ميلادكو مسكين الله سو داني ركن هيدر والاتا غورلو مو او جو او سلمين تن او دوبي او نار غالم صلى الله عليه وسلم او ارتي بي يا رسول الله اودي كاي اون واد وي اي وون كانغي كاليس كونو مي ساكاد نجيجير مي ساكاد جوني جالتو مي ساكو يودو هيدر والاتا يومن عائشه ادنا كاليس بودي ها كاي كانغي ده كانغي اونو كاليس او ساكي حالابي كو كورنور futur yoni o wi burayda ko korgel o korgel adnam don kumtaare mi humto hen cet adnan tew o tew tew ke ala o yitu kaliso o ni wana asakim hala o asiftin tan ko mi open hunde seeda ko kumtodi mi bi sallallahu alaihi wasallam de sar o yalti ko ekkolo sallallahu alaihi wasallam einam wana ro kalifo teddugal ni sallallahu alaihi wasallam o so haasi dagal wonan ko yidi fodo wonte mo alla rokki qur'an o mo julde dum jamma nyalo o mo nyawro e goddo dokkaado kalis o mo sakko jamma nyalooma biya somi dañino kalis makko mi sakko somi dañino qur'an makko mi wada bandiraabe sehilabe e naam o fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wallahi baden dandu faade aljanna baden dandu e yurmene allah dandu e julu dandu e kulal allah dandu e wirdu dandu e sakka dandu e dewal allah mi wiino be siftoro hoore siftoro gije danma fu horo dade e hulde allah bandiraabe sehilabe en do jomiraade ewni wa onon yimbe kule Allah aslimon ko goto woni adam tagira ko bakkere ko leydi ummida a foran hewdo guttu bandiraabe seeda waji goto o wi min mi andande do hewdo guttu o wi jaltirda ko do taare jaltirta labi didi a foran hewdo guttu enam bada de taade ma tagete jafodon mani way ko no nyitteni way ko no kakteni kakte sa 50 ma wettoto gonnodo kakte non bandiraabe foran hewdo guttu bandiraabe seeda la ilaha illallah muhammadur rasul enam جومرادو وي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا بنأني حال الله ونم فورم قوي مروات الجو مرات والله من توانيان كمن سيفت نوب حال الله مقبان تطلع قدوم بير الفاتح لما أغلق بير القرآن أنا بردوم سبا كيكير مروات الجو مرات نرى أنه مردان الفاتح لما أغلق الله يمراني الفاتح أراني دفتر أراني سنة بير آخر كنجم أول القرآن لا يوجد ناجيكم والله سننتي مهين مروات الجو مرات so nat urti may jomirado o mo gom ina hala allah won ko gudum e haluji ya allah yafum bandirabe sehilabe einam hala allah ala ko nandi on nani ko jangado ko wallahi buri alfatihi ma qul hal dafakin einam aya mo jangube jomirado nan fitan fuko ko mayer baden o do rendez-vous won ko mayete de ngare kulin allah jobaden kulal allah einam jippon de lakare idro fuf ko qabri qabri ma woni sardigi aljanna ma woni ngaska jeengol dum wad Uthman ibn Affan tokaram mo ganduda nelaado wi Uthman yo wad kala ko wela hankadi kala ko wadi e Bakkar lollataamo ndew jetti ken wona gelodi gelodi armen worno o prepare dum o hotti armew kida se gelodi mum ta ko nyaamata ko fof Uthman wadi dum o yi ma dar Uthman ma fa'al badal yum wadi kali kan e kali sa heewi nelaado Uthman odo mo ganda ko bashar bil janna ala fo metdo resde bibbe dido rewbe annabaabe sona kanko ruqay um kulsum kono o wiyani al fatil ma o fondiran koyde so neddo ubbama Uthman waya bibi amir al mu'minin an neddo ubbera da waya o yi ngaska do lakara do ngaska janaysa do kany won premier etape lakara ay so don benni hur fo benni o yi ngaska ma woni sardinge al janna wala ngaska jengul yo alla dana jengul tijido bandara kullo anda ko aljanna farana wala ko jengul farana yettude horum farana mantude horum ha fawa hen baraji di Allah wiya nelad wiya ngare kulen Allah ngoppen wastade kede ko Allah wi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'eeshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله محمد رسول الله بيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جومي رادوي أون موت إريجيموم أون موت إريجيموم أون موت بيسيرموم تدي o danya jippunde mojjere ngurdam mojjam ngurdam pewdam ngurdam beldam to ali jannatu welina no riyano be ngaftade on mo ganduda pesirde mum koyi holko woni ton woni ton ko ñoore woni ton ko habede woni ton ko jettade kalis al yatim kalis riba woni ton ko jamfaade o julaade jamma o horani korka o sakkaake o muddali o opani yimbe sakkaade o opani yimbe muddal woni yimbe ndeysan wonare ebe gordi jolfu biadum ko ignati da wadi ko iñan e iñet iñati moy ko wax ko xamne waxuma alalam lay iñan mais dafa añan sax alamu kenen jolfo mbi iñati wonu ganda wa uma hasidaki kalis mako ala kalis goddo hoto tot kalis ma bona e bo rokko be don be tambini iban arrokani do op jom rok la ilaha illallah o sakorak o opral sakobe chakko bandirabe seyrab o do pesirde mum ko tendara bandirabe seyrab enam ibn al qayyim wi to daftar mako yere hadi al arwah ila bilad al afrah to mi jiran daftar de o wisna do mayi dum do andirtaake hakkile ma woni ko asar to fure arde o wisna do mayi o tawi mo be lakarbe be babu e kari en goppuda kari o yar kari kay mayi mi bi da e oranto mon be bi ala wadde o fayto yumma ko hawiya o fayto jeyngol jeyngol woni mi be jabbo dum ay no yumirade jabbo to biddo ni woni bi jeyngol ko non jabbo to dum fo ummuhu hawiya ummu ne wona hore junnita e jeyngol wiya kadi wona yumirado bandirabe sehilabe no yumma jabbo to biddo ni o do ko non jeyngol jabbo to dum wala hawla wala quwwata illa billah allahumma tawaffana muslimin واحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين بندراب سهلام اينام اينام يو الله ورن الاسلام ماين الاسلام تو ان كوياني ان غنان فتنه بندراب سهلام ان غفتي درس من بندراب جولبي يوم رمضان صبو بيجي نيسان كل عثمان هلكو الله حالي ان جبر القران سيتن وانا الفاتحه لما اغلق وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يوم من عائشة يا رسول الله سمي توام ليلة القدر هل كنت ورومي ويوم بيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ساودي بليرن بيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا هوري جير ياي بوي هوري جير باي بوي هوري جير من جوجندا حق بيا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي لمن له حق علي وللمسلمين أجمعين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم آتِ رقابنا من النار اللهم آتِ رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم بالباقيات صالحات أعمالنا، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب بجود وكرم يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنام لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنام جميل عدوية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إسان ودعا يمبدن البيبول مبدن تلك كبنو جميل عدوية adiida hunde taw moƴƴaade ma adiida hunde tawne bone on ganda ko Allah andi ko wirni e namu jiɗa debbo jiɗa galle jiɗa kaalis jahaato bila jahaato piɓoo yo waɗane hen ɗum ɗo adiida ɗum ɗo aɗa waya hen taw mayde ma ko hen wori taw basal ma ko hen wori taw halkaare ma ko hen taw jeygol ma ko hen gaña hunde woni ɓe natirta aljanna bandiraɓe koye cellal ɓe kaɓɓe ɓe pooɗe haɓe naata aljanna oɗo Allah haɗamo o waya o waya taw Allah ne yiɗimo Allah yiɗa o yaha toon o halko Allah yiɗa o yaha toon o sandolina Allah yiɗa o murta Allah yiɗa o bewa Allah yiɗa o wasɗigen jinnaɗo on ciftori oɗo mo cukalel mo hudar warno o bandiraɓe sehilaɓe so cukalel mawnuno o wontana jinna makko fitna ɓe naata jeygol saabu guinɗo cukalel o yaha hôpital o yaha France o yaha laboratoire uji mbiɗa yiɗi dañde mbiɗa yiɗi dañde mbiɗa yiɗi nande yaay boyi hayso yaay boyi gotol kono anda ko Allah hadma ko ne wawi taw ko halkare mi tawi ko jeygol ma woni hen bandiraɓe sehilaɓe e namde Allah ne andi ko ɓenni ko omo andi ko kewi joni ko cukore arde ko an julɗo o so Allah haaɗi o hunde la mbiyata ko Allahuma dabbir lana fa innana la nuhsin tadbir duwa mo nenaɗo jangguinno fatima o ciftora ɗum ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li shani kulla e hayya qayyum koye yurmede ma min ñagoto ɗo min jitto secours fewnanam gueɗam fo hoto hoppitam e hooram e majjande hoto Allah hoppita e koye men e majjande bandiraɓe sehilaɓe eyyi nam eyyi nam Allah ne andi en guila eɗen gooni ɓakkare ha e deedi yummiraɓe ha jaltude eɗen dooga ko noon jomiraɗo kedi ko Allah wi huwa a'lamu bikum هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا عندي أنا gila e keeci adama adama e nuh taniraɗo taniraɗo taniraɗo ha duuɓi temedde ha areme duuɓi ujuna ha yetti ɗo gonɗen ɗo walla ko Allah andi en omo andi ko hande men omo andi ko moƴƴe men omo andi ko bone en te Allah e jurumon kanko wiyata arrahmanu rahim usmane hamadi Allah watta ko hanani Allah watta ko hanani wallahi lazi la ilaha illa Allah ɓuuri yurmade hen e koye men ɗum waɗi o neli annabaɓe defte gaari ɓeeɗo piya wolde udur wolde uhud wolde badre ɓeeɗo coppa ɗum ɗo fo ha daɗen ha mbiyen la ilaha illallah muhammadu rasulullah enam ɗum waɗi hoto yahto neɗɗo yo ƴeewani gurdama ko jogoɗa dañde ko jogoɗa wonde wallahi goto anda sona Allah nelaɗo anda ko wirni mi haali mi halta kadi enam qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah jomiraɗo hay goto anda ko wirni sona Allah kanko wi wama tadri nafsum madha taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut inna Allah alim khabir waji goto mbeɗe wonen angal min birti oto ne sumi ɓe mbi oɗo oto ko ci oto ceerno kaari mbiɗon ceerno kaari mi kuɗol memata leydi o mbi kollay oɗo yimɓe Allah fo ɗo ummotako ɗe gaara makko yo ƴewan ɗumen kanko oto makko o soodi oto huñi oto huñi mbar o yiyani ɗum noon o wasode oto oto makko hooñi waɗi sumi ha boni bandiraɓe hay goto anda ko wirni Allah eɓe ñama kalis ma eɓe ñama kalis ma jomiraɗo hay goto anda ko wirni sona kañum jahato neɗɗo yo ƴewane gurdam ma a leeli dañde walla soit dañde raw a soit dañde ligguey kankoye ko uddiɗo kankoye ko cokiɗo kankoye ko boraɗo kankoye kikiraɗo o wima eyyi an kay ko debbo goto liggi ma debbo dardaro ni ɓaleejo o waɗɗani galle mon omo waɗi noppi ɗiɗi omo jogui hinere omo foofa mo jikkoye ɗiɗi e junggo ñaamo e junggo nano ko oɗo liggi ma ana mbiya woro ko kaariyel kaariyel mi andi kañum fusi gallam ƴew o rendinma e wuuro fo o rendinma leegal mum foof kaɓa e oɗo reeno kadi birtuɗa kaariyel ene fittanno ene wisando ndiyam e yeeso galle mum mbiya o wicce em ndiyam ñande hen o wicce em ñande ñanden dawmi bonngol kanko bonni feeram kaaliyel so jogina waɗana hoore mum o bonni hakkunde ma yimɓe fof omo jogui noppide yimɓe fof ene jogui noppidide. Won hen ɓe jadda gaddowomo jaawo biyanomo ceerno kaari nan ga o mo kuɗol mimata leydi o kanko haalan ceerno atali ma oɗo ko ceeraɗo oɗo ko soit dañjaro gorko makko ni wonno ɓi kamoko resnomo ga o wonno to wono gara ɓe an kayi gorko resnoma ono gorko omo jogui noppi eyyi nam omo liggoto ɓonno basan wallahi ko mbiɗa ko ceerno hol kalanɗomo ɗum wallahi omo ñama cooñe tawko jaldire omo ñama ñebbe wiya ko gonga gonga wallahi ko gonga o bonna ɓerde ma o bonna diine ma o bonna tawhid ma hakkude ma e Allah bandiraɓe sehilaɓe eyyi nam ko jogoto heptade makko koko jogoto heptade makko ko jogorani heptade makko jogorani heptade Allah wi wa asa an takrahu cheyan wa yajallahu fihi khayran kathira eyyi nam aɗa aña hunde Allah waɗa hen moƴƴere mawne mawne mawne mawne dañaɗo cukalel dewel mbiya mi wiɗa dewel oɗo jinnomi ko gorel la ilaha illallah so dañi dewel o mettino no Quraysh mbaɗanno ni soɓe dañi ɓinguel dewel ɓe ubba ɗum won yimɓe ko noon mbayi vraiment j'aime pas quoi moi je veux un garçon et une fillette après oɗo yaddañi 2 ans o dañi 5 ans e illu guel elle ko an suuɓi waddema hoorema gorko walla debbo so Allah arsikinima ɓinguel jibinama wonani gorodi ene timmi ene fewi poɗɗa ko yettude Allah yummin Aïcha so cukalel jibinama o namɗo i guel ari e guel guel selline hisɓe wiya oui alhamdulillah e guel timmi alhamdulillah namɗo ɓeɗon yummiraɓe wonduɓe sukaɓe cellani ɓenan nder galleji ɓenan nder cuuɗi ɓenan ɓufte ɓenan loote wallahi sen jettani Allah en tooñi sen jettani Allah en tooñi kala ñande pinɗa ma yinemaji capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ko jittirɗa Allah hoto duggdene Allah no iblis ni a anda ko yimɓe guuri sa andir ko yimɓe guuri mbiya alhamdulillah nelaɗi sa fini aɗa jogui dépense aɗa selli a hulani aɗa sellira kadi mbiya alhamdulillah Allah kañum jeeyi ko wone leydi asaman Allah namdataki Allah namdoto e nam wadi kanko wi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha la ilaha illallah Allah jeeyi leydi asaman o taga ko wela yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur o rokko oɗo dewel o rokko oga gurel ɓeɗo waɗɗum funeɓe debbo e gorko oɗo waɗ ɗum gurel oɗo waɗɗum dewel mo welaka kadi dañata bandiraɓe se an mo dañani o woɗo wi somi dañi mi wattani mbirako e Allah subonomi e Allah o rokkam ko nafatami e Allah ko dandatami e Allah ko feweyam an rokkata an haɗata la ilaha illallah Allah so rokkima ko dokkal ƴettu oɗo kaɗo haala mbaɗa ɗum talkura Allah so haaɗi ko dokkal bandiraɓe e nam wo yahabu liman yasha inatha wo yahabu liman yasha dhukur aw yuzawjuhum dhukrana wa inatha wa yajalu man yasha innahu alimun qadir la ilaha illallah omo andi ko hande mako omo andi ko fewmako te omo ay wadde ɗum te ko aziz so yiɗi wadde ɗum hay goto wawa haddemo ɗum noon ko joomirta ɗon wawi ɗum bandiraɓe sehilaɓe ena waji gorko ministre o monde lamɗo ministre o kala ko heptima yoma ey ko hoddiro ey ko hoddiro omo ñamde e lamɗo tan lamɗo fiɗe ɗum taƴi lamɗo fiɗe ɗum taƴi oyi ko hoddiro e la base asa hayre ko moƴƴere oyi fiɗe ɗum taƴi oɗo mbiya ko moƴƴere oyi wallahi ko moƴƴere oyi cooke oɗo ministre ministre soka lamɗo yalti omo yiɗi wañde ko baño o wonde e groupe añu makko pucci mabɓe eɓe jaaha ɓe jalti leydi mabɓe tan ɓe daaha daɓeɓe ko hirsoɓe yimɓe ene jogui Allahji ene kirsine yimɓe lamɗo o nanga o fawa e hayre omo jogori hirsede walla omo jogori hirsede pour wadde qurban qurban ene omo hirsa waɗa sacrifice pour ɗinnoɗo Allahji Allahji estatiji mabɓe ɓe ƴewtaɓe tawi fiɗeno makko taƴi ɓe mbiyoɗo o timman layya o timman layya goppe ɗum o oppa o jogui o arti oyi ministre yo sacte ari ministre ari oyi walla e haali gonga oyi ko woni oyi min daaha komi jogonoon hirsede haɗi kam hirsede ko duuɗo fiɗen tañde ɗum oyi min so wonani a soki kam somi yaadino e ma ko min jogonoo hirsede bandiraɓe sehilaɓe Allah watta ko hanani wa asan takro cey an o hayrulakum wa asan tuhibu cey an ohsallahu wallahu yalam wa antum la taalamu en ganda wi e Allah fewnanam e Allah suɓanami e Allah renam Allah horum nden ɗomo guila kecci adame ha hande so wawa rendam goɗɗo rentama piɓol renatama talkul rentama fiɓirbaji rentama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.